Giden aşklarımın ardından ağlayamam ben, böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Dün seni gördüm rüyamda, Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı solmalı sevgililer? Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı solmalı sevgililer? Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı solmalı sevgililer?